گلهای تازه، برنامه شماره 29، با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جواد معروفی و حسن ناهید. غزل از سایه، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار ایرج حقیقی. بیایید بیایید که جان دل ما رفت، بگریید بگریید که آن خنده گشا رفت. بر این خاک بیفتید که آن لاله فرو ریخت، بر این باغ بگریید که آن سر فرا رفت. در این غم بنشینید که غمخوار سفر کرد، در این درد بمانید که امید دوا رفت. Thank you. دگر شمع میارید که این جمع پراکند، دگر عود مسوزید که از این بزم صفا رفت. جام مبوسید که آن ساقی ما خفت، رگ چنگ ببرید که آن نغمه سرا رفت. بیایید بیایید که جان دل ما رفت، بگریید بگریید که آن خنده گشا رفت. بر این خاک بیفتید که آن لاله فرو ریخت، بر این باغ بگریید که آن سرو فرا رفت. بیایید بیایید که جان بگری بگری که اون خنده گشوده بیای که جانی دل ما در این خاک بیفتید که اون لاله فروری بر این باغ بگرید که اون سر فرارد جانی دل موره که جانی دل موره در این غم در این غم بنشینید که غم خور سفر کرد در این درد بمانی که امید دواره بیایید بیایید که جان دل ما دیگر شام نیاید که دگر عود مسوزی دگر عود مسوزی از این بزم سفر لب جام مبوسی که آن ساقی ما خود رگ چنگ ببری که آن نغمه سرا نوای او بود که شور غزلم غزل باز مخانی که نیسو نوارد بیایی که جان دل مورد که جان نوای نی او بود که شور غزل انداخت غزل باز مخوانید که نی سوخت نوا رفت سر راه نشستیم و نشستیم و شب افتاد. بپرسید بپرسید که آن ما کجا رفت. بیایید بیایید بیایید که جان دل ما نشستیم و نشستیم و شب افتاد. بپرسید بپرسید که آن ماه کجا رفت. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 29 بود که در دشتی اجرا شد. برگ سبز برنامه